9-nchi sinf biologiya, 1-paragraf. Tirik organizmlarning o'ziga xos xususiyatlari. Tirik organizmlar xilma-xil bo'lishiga qaramay, ularning barchasi hujayraviy tuzilishga ega hamda o'xshash kimyoviy elementlar va moddalardan iborat. Hujayra tiriklikning barcha xossalarini o'zida mujassamlashtirgan eng kichik birlikdir. Organizm bilan tashqi muhit o'rtasida doimo moddalar va energiya almashinuvi sodir bo'lib turadi. Tirik organizmlarning muhim xossasi oziq va quyosh nuridan tashqi energiya manbai sifatida foydalanishdir. Energiya bir organizmdan ikkinchi organizmga organik modda ko'rinishida beriladi. Organizmdagi moddalar almashinuvi asosini assimilyatsiya va dissimilyatsiya jarayonlari tashkil etadi. Ba'zi bir moddalar organizm tomonidan o'zlashtirilsa, boshqa moddalar aksincha tashqi muhitga chiqarib yuboriladi. Moddalar almashinuvi organizmdagi hujayralarning tiklanishi, o'sishi va rivojlanishini ta'minlaydi. Barcha tirik mavjudotlar oziqlanadi. Oziqlanish tashqi muhitdan ozuqa moddalarini o'zlashtirishdir. Ozuqa barcha tirik organizmlar uchun zarur, chunki u organizmdagi hujayralarning tiklanishi, o'sishi va boshqa ko'pgina jarayonlar omili bo'lib, modda va energiya almashinuvida manbai hisoblanadi. Tirik organizmlar o'z hayot faoliyatini saqlab turishlari uchun doimiy ravishda energiya kerak bo'ladi. Energiya nafas olish jarayonida ozuqa moddalarining asosan kislorod ta'sirida parchalanishdan ajralib chiqadi. Moddalar almashinuvi natijasida organizmlarda keraksiz moddalar ham to'planishi mumkin. Bunday moddalar odatda zaharli moddalardir. Ularni organizmdan chiqarib yuborish ajratish jarayoni deb ataladi. Tirik organizmlar o'sadi va rivojlanadi. O'sish va rivojlanish barcha tirik organizmlar uchun xos xususiyatdir. O'sish organizmlar tomonidan ozuqa moddalarini o'zlashtirish hisobiga amalga oshadi. Organizmlar tashqi muhitdagi va o'zida kuzatiladigan barcha o'zgarishlarga ham sezgir bo'ladi. Buning uchun yashil o'simliklarning quyosh nuri ta'siriga bo'lgan munosabatini ko'rsatib o'tish kifoya. Demak, tirik organizmlar qo'zg'aruvchanlik xususiyati bilan tavsiflanadi. Shuningdek, tirik organizmlar o'zini o'zi idora etish xususiyatiga ham ega bo'lib, u organizmni o'zgaruvchan tashqi muhit sharoitlariga javoban kimyoviy tarkibi va fiziologik jarayonlarning borishini ma'lum bir me'yorda ushlab turishi, ya'ni gomeostaz bilan bog'liq. Bundan tashqi muhitdan qandaydir oziq moddalarni qabul qilishi yetishmasa, organizm o'zining ichki imkoniyatlaridan foydalanishi, aksincha ortiqcha moddalarni zaxira sifatida saqlashi mumkin. Ko'pincha biz turmushda hayot doimiy harakatda degan iborani ishlatamiz. Haqiqatan ham shunday. Barcha tirik organizmlar, ayniqsa barcha hayvonlar doimiy harakatda bo'ladi. Hayvonlar o'ziga ozuqa topishi, xavf-xatardan saqlanishi uchun faol harakatda bo'lishi zarur. Harakatlanish tirik organizmlar uchun xos bo'lgan muhim xususiyatlardan biridir. O'simliklar ham harakatlanish xususiyatiga ega, ammo ularning harakati juda sekin ro'y bergani uchun deyarli bilinmaydi. Tirik organizmlarning muhim xususiyatlaridan yana biri ko'payishdir. Ushbu xususiyat tiriklikning eng zaruriy omili hisoblanadi. Va shuning uchun ham sayyoramizda hayot davom etib kelmoqda. Ko'payish orqali tirik organizmlar o'zi uchun xos bo'lgan yana bir muhim xususiyat irsiyat va o'zgaruvchanlikni amalga oshiradi. Irsiyat tufayli tur turg'unligi ta'minlanadi, o'zgaruvchanlik natijasi esa tur xilma-xilligi ortadi. Organizmlarning o'zini o'zi tiklashi jinsiy va jinsiz ko'payish jarayonlarida namoyon bo'ladi. Ma'lumki, tirik organizmlar ko'payganda odatda avlodlar ota-onalarga o'xshash bo'ladi. Shunday qilib, ko'payish organizmlarning o'ziga o'xshashlarini qayta tiklash xossasidir. Qayta tiklash tufayli nafaqat organizmlar, balki hujayralar ham ularning organoidlar, mitoxondriyalar, plastidlar va boshqalar bo'lingandan keyin avvalgilarga o'xshash bo'ladi. Shuningdek, o'zini o'zi tiklash barcha organizmlarning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanib, u irsiy xususiyatlar bilan chambarchas bog'liq.